have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't mean a thing if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue, blue memories start calling. You'll be doing all right with your Christmas of white, but I'll have a blue, blue, blue Christmas. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. En dat was Johnny Cash met Blue Christmas. Ik denk, ik doe er nog eentje, een kerstliedje. Ja, waarom ook niet. Welkom. Welkom bij De Late Avond op jouw lokale zender. En het laatste uur van de dag waarin we de tijd even laten vertragen. Dat is De Late Avond. Het is 29 december, mijn laatste uitzending van dit jaar. Ik ben Norbert Ketting en ik neem je mee door een uur vol rust, relaxte muziek, mooie gesprekken en bijzondere verhalen van mensen en plekken uit Zuid-Holland. Ik zou zeggen, maak het jezelf comfortabel, laat de dag los en geniet van de late avond. Met vanavond mooie onderwerpen. Welke dat zijn, dat verklap ik later hier in de show. Wel kan ik verklappen dat ik een volgend plaatje heb klaarstaan. Dat is The Wait van Marty Stewart en de Staple Singers. I'll

Ik ga praten over De Wisseling. En dat is een tentoonstelling. Daar weet ik verder niets van. Maar de gast in de studio, die weet het wel. Wim van Zon. Wim, welkom. Ja. Je bent hier namens Tone & Image Gallery. Dat is een hele mond vol. Ja, en dat heeft alles met foto's te maken. En dan ook nog met muziekfoto's. Tone & Image is gespecialiseerd in muziekfotografie. En alles daar omheen. En we hebben nu een tentoonstelling die eigenlijk Schiedam wil laten zien hoe divers het aanbod is van de fotografie die we hebben. Dat doen we met een soort terugblik op de tentoonstellingen van 2024 en 2025. Want daar hebben we al een aantal bijzondere tentoonstellingen ingericht. En wat wij het belangrijkste vinden is dat we een hoek hebben in de galerie waar we museum gems noemen we het eigenlijk hebben. En dat zijn foto's van fotografen die wereldwijd in museumcollecties vertegenwoordigd zijn. En hoewel de gemeente Schiedam nou niet zo geïnteresseerd is in wat wij doen, is het wel gek om te zien dat wij als enige in Nederland foto's hebben die in het buitenland in musea hangen. En die dus ook gewoon aan de Lange Nieuwstraat in Schiedam te zien zijn. Ja. Zie je dan de geschiedenis van de muziek ook in die foto's terugkomen en ook de personen die daarachter zitten? Ja, of daarvoor zitten eigenlijk? Nou ja, als we kijken naar foto's die we hebben hangen uit de jazzperiode, dan zie je dat veelal toch foto's zijn met een beetje die rokerige clubsfeer. En jazzmuzici die zeker in Amerika, die wisten in de jaren 50 dat ze zich altijd goed moesten presenteren. Dus die zitten dan wel in een pak. Maar dat is niet altijd een heel mooi pak, maar dat kan ook een shabby pak zijn. Maar daar zie je die tijdgeest ook wel in terug, ook van die New Yorkse clubs met name. Dan krijg je een periode van de popmuziek waarbij het eigenlijk de rebellie terug te zien is in de kleding ook van die muzici. Ja, ja. En dan in de jaren 70 zie je dat rockmuziek geaccepteerd wordt door een heel breed publiek. En dat er steeds meer styling aan te pas komt. Ja, en eigenlijk zie je dan later nog in de jaren 80 en 90 dat de beelden het merk van de band moeten maken. Mm-hmm. En dat zie je ook bij foto's van bijvoorbeeld Oasis. We hebben van Oasis foto's hangen. Door hun vaste fotograaf. En dan zijn dat eigenlijk een soort geanceneerde kunstfoto's. Nou ja. Geef je daar ook wat uitleg over als mensen komen? Dat ze ook een beetje de achtergrond daarvan zien? Want jij vertelt er nu van alles over. Ik zou dat aan een foto niet altijd meteen kunnen zien. Nee, we hebben wel als mensen op bezoek komen. En afgelopen weekend hadden we ook mensen die echt geïnteresseerd waren. Omdat we ook een hele wand hebben met foto's van de afgelopen tentoonstelling, maar dan de tentoonstellingsprints. Dus niet de gesigneerde bijzondere foto's, maar wel foto's die we speciaal hebben geprint voor de tentoonstellingen. Die zijn niet gesigneerd en die zijn daardoor ook goedkoper. Maar mensen vragen daar dan ook naar. En we hebben nu online bij de website, in de agendapagina, hebben we ook een downloadlink naar de catalogus van de tentoonstelling. En daar is vaak ook wat achtergrondinformatie dat kan je dus vinden. Bij fotografen en foto's beschreven. Ja. En je doet ook nog in de loop begin van het volgend jaar een paar events, een paar gebeurtenissen, bijzonderheden. Nou, we hebben 11 januari een soort nieuwjaarsbijeenkomst op zondagmiddag. En omdat we met een andere stichting waar mensen van ons aan verbonden zijn ook jazzconcerten organiseren, hebben we dan de 11e in Schiedam een bijeenkomst waarbij we een verrassings jazzconcert hebben. Voornamelijk doen we dat ook voor vrienden van Tone & Image. Dat zijn mensen die jaarlijks een bedrag storten om eigenlijk de bijzondere prins mogelijk te maken. Ja. En de 18e zitten we in Zierikzee, dat is ver weg. Maar daar hebben we een presentatie van fotografie met een jazzoptreden in het Vizier Theater. Ja, dat zijn allemaal dingen die komen. Je hebt ook de openingstijden even genoteerd. Nou, die gaan we allemaal niet noemen. En de dagen dat je dicht bent, want het is natuurlijk een beetje lastige weken deze. Kijk even op de website en dan zie je wanneer we dicht zijn. Ja, ja. Wim van Zon, dank voor het gesprek over Tone & Image Gallery en over die komende tentoonstelling De Wisseling. Ga gewoon kijken naar al die prachtige foto's die je weer verzameld hebt. Graag. Dank voor het gesprek. Je débarquais à n'importe quelle heure. On cuisinait, on dînait tous les trois. Vous aviez l'air d'un couple sans problème. Je vous aimais, elle aussi bien que toi. Avec le temps, je suis venu pour elle. Tu n'as rien vu, mais j'étais amoureux. Elle attendait que je parte avec elle. Il a fallu te rendre malheureux. Je pense à toi, souvent je crois t'entendre me dire que chez toi, c'était aussi chez moi. Je pense à toi, tu ne dois rien comprendre. Tu dois être abattu, terriblement déçu. Tu me disais que j'étais son grand frère. Je m'asseyais au bord de votre lit. En vous quittant, j'éteignais la lumière. Et finalement, je prenais mon taxi. J'imaginais que j'étais à ta place. Je me sentais horriblement gêné. J'avais du mal à te parler en face. J'avais envie de tout te raconter. Je pense à toi, souvent je crois t'entendre me dire que chez toi, c'était aussi chez moi. Je pense à toi, tu ne dois rien comprendre. Tu dois être abattu, terriblement déçu. J'ai beau chercher, me trouver des prétextes, je sais très bien que rien ne tient debout. Mais on était toujours ensemble, presque, même à Noël et pendant le mois d'août. Bien entendu, quand on est aussi proche, ces choses-là sont forcées d'arriver. Ce n'est qu'après qu'on se fait des reproches. Je ne vis plus depuis qu'on t'a laissé. Je pense à toi, souvent je crois t'entendre me dire que chez toi, c'était aussi chez moi. Je pense à toi, tu ne dois rien comprendre. Tu dois être abattu, terriblement déçu. Je pense à toi. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. Like a Kate Bush. December will be magic again. Zometeen te gast hier in de late avondshow. Fred van Wieringen, voorzitter van het Nationaal Coöperatieve Museum, Coöperatiemuseum moet ik zeggen, van Schiedam. Na de voorgenomen subsidiestop door de gemeente zijn al meer dan 1600 handtekeningen opgehaald om het museum te behouden. Tere Cox gaat met hem in gesprek en dat doen ze na Madonna's Frozen. Thank you. Madonna met Frozen. We gaan luisteren naar Tera Cox en ze gaan in gesprek met Fred van Wieringen. Dreigt voor het Nationaal Coöperatiemuseum Schiedam. Dus actie. En hier aan tafel de voorzitter van het bestuur, Fred van Wieringen. Welkom, Fred. Dankjewel. Voor we naar die dreiging van die subsidiestop gaan, wat is dat, het Nationaal Coöperatiemuseum Schiedam? Wat is daar te zien of te beleven? Het is ooit opgericht in 1978 door een regiodirecteur van de Coop destijds, Waterweg Noord. En wat daar te beleven is, dat is allereerst onze laagdrempelige snoepwinkel, museumsnoepwinkel die we daar hebben op de Hoepappelmarkt Lange Haven. En dat is eigenlijk de entree tot het museum. En het museum omvat dan een nagebouwde kruidenierswoning, zoals een kruidenier echt een paar honderd jaar geleden leefde. En op de eerste etage hebben we dan het echte coöperatiemuseum. En dat vertelt de geschiedenis van de verbruikscoöperatie HK, zoals die oorspronkelijk was. Vanaf het begin dat het ook ontstaan is, het coöperatiegedachte in Engeland tijdens de industriële revolutie. Daar is toen de HK, dat was de handelskamer, is een verbruikscoöperatie geweest van kruidenierswaren. En dat is later overgegaan in de Coop-organisatie. En die zal bij veel luisteraars nog wel bekend zijn. De winkel had je vroeger. De winkel, want die zijn er nog wel. Hoewel wat minder, want ze zijn een fusie aangegaan met Plus. Dus het worden allemaal Pluswinkels. Maar de naam Coop zegt natuurlijk nog wel iets. Nou, intussen pakken zich donkere wolken boven het museum samen. Waarom zou er een subsidiestop in het leven geroepen zijn? Of waarom dreigt die? De gemeente Schiedam, nou, we hebben een jarenlange goede relatie met de gemeente, ook op het gebied van subsidies uiteindelijk. Ik denk even aan corona destijds. Toen hadden we een dieptepunt met 4.500 bezoekers. Als we toen geen subsidie hadden gehad van het jaarlijkse subsidie van de gemeente, dan was het over en sluiten geweest. De gemeente heeft nu besloten om een heel ander subsidiesysteem in het leven te roepen. Met eigenlijk drie focusgebieden. Meer cultuur in de wijk, cultuur voor kinderen. En ook een derde focusgebied en dat is cultuur als etalage van de stad. Nou, dat zijn wij natuurlijk. Wij zijn de culturele etalage van de stad in de zin van ons beeldbepalende pand op de hoek Appelmarkt, Lange Haven. En daar zijn wij toch echt de etalage, de culturele etalage van de stad uiteindelijk. Maar je kan de gemeenteraad niet overtuigen daarvan? Nou, ik heb dadelijk weer een gesprek met de gemeente. En gisteravond ben ik ook bij de gemeenteraadsvergadering geweest. Maar ze hebben een nieuw puntensysteem opgesteld. Dat is aan zich best wel aardig. Maar daar had wel wat meer duidelijkheid over gegeven kunnen worden. Nou vroeg ik me wel af, het gaat natuurlijk om een hoeveelheid geld. Afgezien van die punten, jullie geven rondleidingen, gratis. Activiteiten voor kinderen, heel leuk in een winkeltje, gratis. Ik kan me ook voorstellen dat je een club opricht van de vrienden van. Dat je toch een entree hebt. Misschien zijn er wel mogelijkheden waardoor je de gemeente toch een handreiking doet. We hebben inderdaad een club van vrienden van het museum uiteindelijk. En die betalen een jaarlijkse kleine bijdrage. We krijgen ook nog wel wat grotere donaties daarin uiteindelijk. Maar we heffen geen entree, zijn we ook niet van plan. We zijn laagdrempelig, klein, knus, dat zijn onze merkwaarden. Het is gewoon een principe kwestie. En dat is dan een beetje een principe kwestie. Ik ga even naar de actie, want jullie willen graag handtekeningen verzamelen. Want een heleboel mensen vinden het jammer. Hoe werkt dat? Als je wil dat je subsidiestop niet doorgaat. Nou, in ieder geval hebben wij lijsten klaar liggen in zowel de winkel als in het museum. Dus kom eventjes naar de winkel of het museum. Breng daar een bezoekje aan. En we zijn nog bezig met een online petitie uiteindelijk. Maar daar moet digitaal nog wat in elkaar geknutseld worden. En dat hebben we nog niet gedaan op dit moment. Maar als mensen ons willen ondersteunen, van harte natuurlijk, heel graag. Dan zou ik zeggen, stuur even een mailtje naar ons. Je vindt ons op de website, ook het e-mailadres. Maar ik kan het voor alle zekerheid nu even noemen. Graag. Dat is nationaal koop-museum@hetnet.nl. Dankjewel Fred van Wieringen voor je oproep deel te nemen aan die handtekeningactie tegen de subsidiestop voor het Nationaal Coöperatiemuseum Schiedam. Dankjewel. Ik heb mijn hart op Katendrecht verloren. Het was in een woning in de Delystraat. Daar liet ik mij door vleierij bekoren. Nou weet ik wel beter, maar het is helaas te laat. Had ik maar nooit die dame aangekeken, was ik maar nooit die woning ingegaan. Helaas, helaas, ik ben voor haar bezweken en ik heb de reuze stout gedaan. Jij wou zo graag een keer Chinees gaan eten. Dat was zo lekker, had men jou verteld. Maar als je alles van tevoren had geweten, dan had je boerenkool met worst besteld. Ik kreeg een bordje soep met haaienvinnen en een potje waar iets roods in zat. En toen kreeg ik zo'n raar gevoel van binnen, alsof ik vuur gegeten had. Ik greep een hoed en waggelde naar buiten. Ik liep van koorts bevangen door de straat. En toen zat daar die dame voor de ruiten. Ze keek mij aan met een vriendelijk gelaat. Ik riep, juffrouw, wat moet ik nou beginnen? Ik ben zo heet, ik hou het niet meer uit. Toen sprak ik, schat, kom maar even binnen. Dan breid je blus ik wel even uit. Ik zei heel graag en stapte in haar woning. Maar er is iets wat jij maar niet begreep. Want in een wip stond ik in mijn verschoning. Terwijl ik jou flink in je armen kneep. Ze greep me vast, nou nou, het leek wel judo. O god, wat ging die dame vreselijk wild tekeer. Ik zei, juffrouw, hou op met die vertoning. Maar ik zei, dat kost een knaak. Meneer, ik heb betaald, maar zonder het te snappen. Maar ach, die knaak betreur ik niet het meest. Hetgeen waar jij niet overheen kan stappen, is dat je toen zo'n lummel bent geweest. Ik wil die dame liefst maar gauw vergeten, want mijn rug doet nog een beetje zeer. Maar als ik ooit hier of daar ga eten, geen nasi of geen bami meer. Geen nasi of geen bami meer. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. You gotta go find your shining star. Ik heb mijn hart op Katendrecht verloren. De fictiefilm Steen is een absurdistisch portret van een geïsoleerde beeldhouwer die volledig opgaat in zijn maakproces. Een proces dat zowel zijn leven vormt als het dreigt te beëindigen. En te gast hier is Siebe Pieters en die gaat het hebben over deze film met onze Herman de Bruin. En dat doen ze naar Burning House van Kam. Stuck inside, I couldn't get you out. I laid beside you and pulled you close, and the two of us went up in smoke. Love isn't all that it seems. I did you wrong. I'll stay here with you until this dream is gone. I've been sleepwalking, been wandering all night, trying to take what's lost and broken, make it right. I've been sleepwalking, too close to the fire, but it's the only place that I can hold you tight. In this burning house, see you at a party and you look the same. I could take you back, but people don't ever change. Wish that we could go back in time. I'd be the one you thought you'd find. Love isn't all that it seems. I did you. I'll stay here with you till this dream is gone. I've been sleepwalking, been wandering all night, trying to take what's lost and broken, make it right. I've been sleepwalking, too close to the fire, but it's the only place that I hold you tight. In this burning house, this burning house. I can hold on to you somehow in this burning house. Oh, and I don't want to wake up in this burning house. And I've been sleepwalking, been wandering all night, trying to take what's lost and broke and make it right. I've been sleepwalking, too close to the fire, but it's the only place that I can hold you tight in this burning house. Ik ga praten met Sibbe Pieters. Hij doet film en fotografie. Film en fotografie, dat zijn twee beeldende dingen. Sibbe, welkom. Dankjewel. Film maak je, daar gaan we het over hebben, maar je doet ook een fotografie? Ja, dat klopt. Dat hoort bij elkaar? Ik zie ze wel los, maar ik gebruik fotografie wel altijd als beeldonderzoek. Okay. Voordat ik een film ga maken, ja. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen, bij beeldonderzoek? Ja, dus vaak werk ik aan een scenario. Dat is heel veel tekst. En het is soms moeilijk om dat allemaal te visualiseren. Mm-hmm. Dus vaak ga ik dan met mijn fotocamera op pad om eigenlijk al testbeelden te maken. Een soort beelden die je in de film zou kunnen gebruiken, maar dan die je dan gaat filmen op dat moment. Ja, dus eigenlijk om mezelf een soort houvast te geven. Of om al iets te visualiseren van die woorden. En uiteindelijk, als de film gedraaid moet worden, dan kan dat een goede, een goed anker of houvast zijn om iets nieuws van te maken. Ja, dan heb je alvast wat beelden en dan kun je zeggen, oh, maar dat kunnen we mooi gebruiken. Precies. Maar dan moet je wel weten waar je naartoe moet. Dan moet je het verhaal van die film, ja, dat heb je al geschreven, dus dat heb je in je hoofd. Ja. Ja. Wat is de film waar we het over hebben? Fictiefilm Steen. Waarom fictie? Fictie, omdat ik heb heel veel, dit is eigenlijk mijn afstudeerfilm. En ik merkte dat ik heel veel ideeën had om eigenlijk ook wat cameratechnieken uit te proberen. Mm-hmm. Omdat ik echt in iemand zijn hoofd wilde kruipen. En ik vond dat je met fictie zoveel mogelijkheden hebt in film, om dat ook visueel te maken. Ja. Dus daar ben ik toen voor gegaan. Ja, en wat wordt de boodschap in die film over steen? Ja, Steen is een film over een beeldhouwer in de jaren 70. Ah, daar komt het steen tevoorschijn. Daar komt de steen inderdaad. Ja. En de beeldhouwer die zit geïsoleerd, werkt hij aan zijn nieuwste werk. En dat doet hij helemaal in isolatie. Hij is zo hard aan die steen aan het ploeteren, dat hij na een tijdje eigenlijk een beetje doordraait. En eigenlijk zijn fantasieën op die steen begint te projecteren. Dus hij denkt dat die steen tot leven komt. Oké. Okay. En dus hij draait eigenlijk door. En die film die blijft heel dicht bij het karakter. En die ontspoort eigenlijk steeds meer naarmate de film vordert. Ja. Ja. En dat wilde ik heel graag maken. Ja. En dat is al af of ben je daar nu mee bezig? Die film is nu klaar. Die is af, want jij hebt je voor de filmacademie moeten maken. Dat was dat afstudeerproject. Ja, precies. Ja. Tevreden over het resultaat? Ja, ik ben er blij mee. Korte film van 12 minuutjes. 12 minuten? Jaar aan gewerkt. En waar wordt hij dan vertoond? Hij is nu in de selectieronde van wat filmfestivals. Ik heb hem naar Gent ingestuurd. Ik heb hem naar Praag toegestuurd en naar het IFFR in Rotterdam. En ik hoop ook nog wat lokale plekjes te vinden. Nou, dat is toch mooi dat daar allemaal terechtkomt. En dat ze hem ook nog willen draaien, dat weet je nog niet precies. Maar dat is nog even afwachten. Dat is wel de bedoeling natuurlijk. Ja, er zijn er wel veel kosten verbonden aan een film maken, denk ik altijd. Er gaan soms miljoenen in om. Dat zal bij jou niet het geval zijn. Nee. Maar je zoekt nog wel sponsors, begreep ik. Klopt, ja. Ik ben dus nu weer met een nieuwe film bezig. Ja. En ja, er zit gewoon veel geld in voor het ontwikkelen, maar ook straks als er een team is, die moeten ook allemaal eten en drinken en betaald krijgen. Ja, die crew heeft ook wat nodig natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Hoe kunnen mensen jou ondersteunen als ze dat zouden willen? In principe zouden ze altijd mijn website kunnen bekijken, mm-hmm. sibbepieters.nl. En daar staan ook mijn contactgegevens. En ik wil ook eigenlijk een oproep gaan doen aankomende tijd. Dat zal ik voornamelijk denk ik via de website en Instagram doen. Mm-hmm. Ook Siebe Pieters. Om te kijken of er mensen zijn die geïnteresseerd zijn om te supporten of te helpen. Ja. Maar om er nu een basis te leggen, ben ik vooral nog op zoek denk ik naar financiële support. Goed dat mensen dat weten, dat ze je kunnen steunen. En dan kijk je bij Siebe Pieters en dan kom je zijn website tegen en dan kan je dat allemaal vinden. Ik wens je veel succes met de film en met je verdere loopbaan. Dank je wel. Dat is heel belangrijk dat dat goed gaat. Nou ja, de eerste film is in ieder geval al gemaakt en dat komt allemaal goed, denk ik. Nogmaals dank en heel veel plezier met alles wat je doet. En dankjewel Herman de Bruin en dankjewel Tera Cox voor jullie bijdrage vanavond in De Late Avond. En hiermee komen we aan het einde van De Late Avond. Morgenavond op dezelfde tijd, dezelfde stoel, zit hier Bert de Wolf met opnieuw mooie onderwerpen en natuurlijk relaxte muziek. Ik wens je een fijne jaarwisseling, gezond 2026 en hopelijk luister je ook weer in het komende jaar weer vaak naar De Late Avond. Mijn naam is Norbert Ketting, dankjewel voor het luisteren. Uitzending gemist, ga dan naar www.delateavond.nl. We gaan daar met Tears for Fears, Batman's Song. Glass, but to shine on the mind, the reflection is past.